Tényleg? Uh-huh. Neked volt már fogszabályozós orális élményed? Igen. Játsszuk le ezt a számot, nem? Melyikünk a nagyobb király? 0-39-986-986, ekezetek nélkül. Jobbágy Robert barátunk elindítja azt a dalt. Ami valószínűleg a harmadik évfolyamot végig fogja kísérni. Vagy nem. Vagy nem. Itt a 19 éves kanadai srác Paul Anka egyszer csak bement egy stúdióba, és ezt a dalt énekelte föl a szerelmének. Műsor címét nem cseréljük le? Ez a hitremény sűrűlet. Lacival, Tomival, Jobbágy Roberttel, Chatmannel és Kubnival. Szerintem jól fog esni. Igen, ez jó lesz. Ha másnak nem hát nekünk. Pár hónapig legalább tartsuk meg. Jó, a telefonszámunk 240-33-85, már fornak is a vonalak. Halló. Ring, ring.